สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีมานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในมัทธิวบทที่7ข้อที่7ถึงข้อ12ชีวิตพระเยซูตอนที่139ชีวิตพระเยซูตอนที่139นะครับองค์อุปถัมภ์พระเจ้าทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของเรานะครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่7ข้อ7ถึงข้อ12ครับมัทธิวบทที่7ข้อ7ถึงข้อ12โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้นถ้าทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะพี่น้องครับบทที่5บทที่6บทที่7นั้นของพระธรรมมัทธิวเรารู้นะครับว่าเป็นคำเทศนาบนภูเขาเมื่อเรารู้นะครับว่าเป็นคำเทศนาบนภูเขาผมขอทบทวนนะครับในบทที่5นั้นก็ย้ำเน้นเรื่องการรักษาธรรมบัญญัตินะครับในบทที่6ก็ย้ำเน้นเรื่องการอย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นและในบทที่7ก็พูดถึงเรื่องการกล่าวโทษและในตอนนี้พระเยซูก็สอนเรื่องของการที่พระเจ้าทรงเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับพระเจ้าทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การเป็นองค์อุปถัมภ์นั้นนะครับเราจะพบได้จากพระวจนะของพระเจ้าแต่ก่อนอื่นนะครับให้เราท่องข้อคัมภีร์ด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่7ข้อที่7หลายคนท่องได้โดยเฉพาะเด็กระวีครับเชิญท่องพร้อมกันนะครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านพี่น้องครับกริยาคำว่าขอหาและเคาะในไวยากรณ์ภาษากรีกนั้นแสดงถึงการกระทำที่ต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอนการกระทำที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอกล่าวย้ำนะครับว่าที่นี่บอกว่าจงขอไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจงหาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนเคาะไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะได้จนกว่าเราจะพบจนกว่าเราจะเห็นทางหรือเห็นประตูที่เปิดออกเพียงครับเมื่อเราทั้งหลายไม่หยุดยั้งในการทูลขอพระเจ้าในการหานะครับในการเคาะพระเจ้าก็จะทรงโปรดประทานให้กับเราถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการก็ตามโปรดฟังอีกครั้งถ้าเราทั้งหลายไม่ได้หยุดยั้งที่จะทูลขอพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงโปรดประทานให้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการก็ตามพี่น้องครับเมื่อเราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยการอธิษฐานอยู่เสมอเมื่อเราอธิษฐานนะครับทูลขอเมื่อเรามีท่าทีแห่งการแสวงหาเมื่อเราถ่อมใจลงเคาะเพื่อที่จะรอคอยให้ทางออกหรือประตูที่เปิดออกที่มาจากพระเจ้านั้นเปิดออกมานะครับด้วยการถ่อมใจแสวงหาน้ำใจของพระเจ้าโดยการอธิษฐานพระองค์ก็จะทรงโปรดสำแดงคำตอบแก่เราแม้ว่าคำตอบนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการก็ตามแต่ในที่สุดพระเจ้าจะเปิดประตูแห่งคำตอบนะครับจากการขอของเราพระเจ้าจะให้สิ่งที่เราหานะครับพบนะหรือเราพบสิ่งที่เกินความคาดหมายของการหาของเราหรือแม้กระทั่งขอครับเรารู้ว่าหลายครั้งทีเดียวเราได้นะครับสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะคิดได้เกินความเข้าใจนะครับสิ่งเหล่านั้นครับในที่สุดนำสันติสุขนำความปลาปลื้มใจนำความชื่นชมยินดีมาให้ในที่สุดพี่น้องครับสิ่งนั้น นะครับประตูนั้นของที่เราครบนั้นจะเป็นประตูเป็นสิ่งที่เราครบและเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงพอดีเหมาะเจาะดีที่สุดสำหรับเรามีหลายคนนะครับตอนที่ยังเป็นเด็กคุณพ่อคุณแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในโบสถ์นั้นสอนบอกว่าถ้าพระเจ้าปิดประตูไหนพระเจ้าก็จะเปิดประตูอีกประตูหนึ่งให้กับเราแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปในประตูที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราแล้วทางของเรานะครับก็จะดีที่สุดชีวิตของเราก็จะก้าวขึ้นไปถึงจุดที่สูงที่สุดด้วยเหตุนี้เองนะครับหลายคนโตขึ้นมาจากครอบครัวของคริสเตียนและได้แสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในชีวิตเมื่อผ่านโค้งต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเจอวิกฤตต่างๆของชีวิตแล้วอธิษฐานทูลขอคำตอบจากพระเจ้าแน่นอนครับผมเชื่อแน่ว่าหลายท่านมีประสบการณ์ที่พระเจ้าเปิดประตูอีกประตูหนึ่งครับที่เราไม่ได้เกาะนะครับให้เราพบกับเหตุการณ์หนึ่งหรือใครบางคนที่เราไม่เคยคิดถึงให้เราได้รับคำตอบนะครับในคำตอบหลายอย่างที่เราขอไว้แต่ว่าด้วยความแปลกประหลาดด้วยความอัศจรรย์จริงๆพี่น้องครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะขอพระคุณสำหรับประตูที่ไม่ได้เปิดออกเราจะต้องเรียนรู้ในการขอพระคุณสำหรับสิ่งที่เราหานะครับแต่ไม่ได้สมหวังตามที่หาเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราต้องขอพระคุณในสิ่งที่เราขอแล้วยังไม่ได้และได้สิ่งที่ไม่ได้ขอซึ่งดีกว่ามากนะแต่ก่อนที่จะได้รับคำตอบที่ดีกว่ามากนะอาจจะบางครั้งต้องใช้เวลาอาจบางครั้งต้องรอคอยอาจบางครั้งต้องอดทนแต่เมื่อเรามีประสบการณ์และเราผ่านกระบวนการอดทนผ่านกระบวนการรอคอยและเราได้เห็นถึงประตูที่เปิดออกคำตอบที่มาถึงเราพี่น้องครับเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเราจะชื่นชมยินดีครับเรารู้และเรามั่นใจว่าพระเจ้านำหน้าเราอยู่นำหน้าชีวิตของเราทำให้เราขอบพระคุณพระเจ้าได้เรารู้ว่าพระองค์นั้นทรงสัมพันธ์อยู่พระองค์รู้แจ้งทุกสิ่งรู้ล่วงหน้าและรู้ดีที่สุดและรักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองพี่น้องครับหลายครั้งพระเจ้าตอบว่าไม่ได้คอยก่อนครับเราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้หรือเปล่าครับเมื่อเราแสวงหาของเรานะครับในทางของเราด้วยวิธีการของเราด้วยความสามารถของเราด้วยการตั้งเป้าหมายของเรานะครับดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดครับแต่คำตอบของพระเจ้ามาแล้วทุกอย่างจบครับทุกอย่างเรารู้ว่าดีที่สุดสำหรับเราเราจะสรรเสริญพระเจ้าได้พี่น้องครับในข้อที่8ถึงข้อที่11นั้นเราได้พบความจริงที่พระเยซูได้ทรงยกเป็นตัวอย่างนะครับในข้อที่9ได้บอกว่ามีใครในพวกท่านที่จะเอาก้อนหินให้ลูกของตัวเองเมื่อเขาขอขนมปังแน่นอนครับเรามีลูกเรารักลูกลูกขอขนมปังเราคงไม่ให้ก้อนหินแน่นอนอันนี้เป็น common sense นะครับและในข้อที่10ได้พูดว่าถ้าลูกขอปลาเราจะให้งูหรือแน่นอนครับเราไม่ให้งูครับนี่เป็น common sense เหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างของพ่อที่อยู่ในโลกแต่ในข้อที่11ครับบอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นแต่เท่าใดคุณพ่อหรือพระบิดาบนสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ของดีตรงนี้นะครับมีความหมายว่าของที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเพียงพอตามความต้องการที่สุดพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเราผู้ที่เราเรียกว่าคุณพ่อเตรียมให้กับเราเรียบร้อยแล้วครับและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะประทานของดีนั้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราลงมาเพียงครับเรามีพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ครับพระองค์เป็นอย่างไรคนที่เป็นพ่อทุกคนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันพระเยซูตรัสว่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระเจ้า มีความปรารถนาที่จะประทานของดีนะครับผมขอวงเล็บตรงนี้ว่าของดีที่สุดให้กับลูกของพระองค์มากยิ่งกว่าผู้ที่เป็นพ่อฝ่ายโลกของเราเพราะฉะนั้นความคิดในเรื่องพระเจ้าของเด็กๆนะครับก็คือข้อเปรียบเทียบระหว่างพ่อที่เป็นพ่อฝ่ายโลกกับพระเจ้านะครับพ่อฝ่ายโลกเนี่ยเด็กมองเห็นได้ครับพระเจ้าเด็กมองไม่เห็นแต่พระเยซูกำลังเปรียบเทียบว่าคุณมองดูซิพ่อฝ่ายโลกเนี่ยยังให้ของดีที่สุดกับลูกของตัวเองและพระเจ้าคุณพ่อบนสวรรค์นั้นจะไม่ให้ของที่ดีสุดของพระองค์ให้กับลูกก็คือพวกเราเชียวหรือพี่น้องครับถ้าเราทั้งหลายซึ่งเป็นบิดามารดานะครับได้ใคร่ครวญพิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงคำสอนนะครับของพระเยซูในคำเทศนาบนภูเขานี้และนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะครับลูกของเราจะเข้าใจดีครับและเมื่อลูกของเราเข้าใจดีและประทับใจในตัวเราลูกของเราจะประทับใจในพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันลูกของเราจะรู้และเข้าใจว่าพระเจ้าพระบิดานั้นทรงมีลักษณะเป็นเช่นไรถ้าชีวิตของเราได้สำแดงพระเยซูแล้วคนอื่นๆจะเห็นนะครับพระเยซูในตัวของเราเพียงครับในข้อ12เป็นข้อที่สำคัญที่พระเยซูตรัสถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นครับว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระชนะพระเยซูสอนนะครับในพระคัมภีร์พระกิตติคุณอีกที่หนึ่งบอกว่าถ้าท่านตวงให้เขาด้วยขนาดอันใดพระเจ้าจะตวงท่านด้วยขนาดอันนั้นนั่นหมายความว่าเรากำลังนะครับใช้มาตรฐานอะไรวัดคนอื่นตัดสินคนอื่นทำอะไรให้กับคนอื่นนะครับปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรพระเจ้าจะใช้มาตรฐานนั้นในการปฏิบัติต่อเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราหลอกพระเจ้าไม่ได้เราอาจจะหลอกมนุษย์ได้ว่าเราทำดีอย่างโน้นอย่างนี้แต่ท่าทีในใจของเราอาจจะไม่ดีอาจจะมีผลประโยชน์อาจจะมีอะไรทับซ้อนอยู่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราซ่อนไว้ไม่เห็นแรงจูงใจที่แท้จริงของเราพี่น้องครับเราต้องสารภาพเราต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เราต้องขอพระเจ้าให้เราปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างที่เราปรารถนาให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องชาวทุกท่านในวันนี้อาเมน